8. Květa Soukalová už na první pohled vypadala vyděšeně. Navíc nečekala, až na ní bude někdo zlý, a rozeštkala se takřka okamžitě. To je hrůza. Naříkala a posmrkávala. Kdo by si něco takového pomyslel? Vždyť vypadal tak zdravě. Taky zdravý byl, upozornil ji vápenec. Možná trochu dýchavičný, ale na smrt to rozhodně nevypadalo. Škoda, že měl rád houby. Po mých houbách se mu to nestalo. Téměř vykřikla redaktorka. Nakládala jsem je sama a mohu přísahat, že ve skleničkách byly pouze bílé hříbky a mladé suchohřiby hnědé. Sbíral je můj manžel a ten je nesmírně opatrný. Každé podezřelé houbě se vyhne na 100 honů. No budiš, připustil kapitán. Ale je tu ještě možnost, že někdo podstrčil jedovatou houbu mezi jedlé. Mohlo se to podle vašeho názoru stát, nebo ne? Květa Soukalová se znovu usedavě rozplakala a dlouho nebyla k utišení. Stát se to mohlo, přiznala posléze, protože tu byl strašný zmatek. Připíjeli jsme šéfovi, jeden mluvil přes druhého a všichni ochutnávali z přinesených jídel bez jakéhokoliv pořádku. Lidé přicházeli a zase se vzdalovali, přesedávali, vyprávěli si anekdoty a chovali se velice nenuceně. Kdyby někdo chtěl Jirku otrávit, asi by to poměrně snadno dokázal. Výborně, přikývl vápenec. A myslíte, že by se mohl mezi vámi někdo takový vyskytnout? Redaktorka rozhodně zavrtěla hlavou. Nedovedu si představit, že by se někdo dostavil k oslavě šéfových padesátin s muchomůrkou v kapse. Navíc nikdo předem nevěděl, v jaké sestavě se tady sejdeme. Jirka tu přece vůbec nemusel být. Ale byl tu, zahučel kapitán a ten den neskončil nejlíp. Jak se při oslavě choval? Jako vždycky, vzdychla Květa. Hlaholil a cpal se. Všechna jídla okamžité hodnotil a dával jim známky. Mé houby dostaly 1-, to je znamenitý úspěch. Pochválil ji Kotásek. Jak je vlastně děláte? Recepty až potom. Rozhodl vápenec. Mne by zajímalo, jaký vztah měli k Orobejlovi jeho spolustolovníci. Různý, pípla Květa, ale většinou ho neměli rádi. Proč? Zabíral moc místa na slunci a to ve všem, co dělal. Jedla za 3 a psal za 5. Byl hlučný a stále měl dobrou náladu. Nevěděl, co jsou to stresy, mindráky a krizové situace. Všemu se posmíval a každému vykládal, co právě píše nebo co se natáčí podle jeho scénáře. Mnohým, zejména těm, kteří sami nemohli prorazit, se to zdálo nevkusné a nesnesitelné. Ale Jirka to zřejmě vůbec nevnímal. A jaký vztah jste k němu měla vy? Po této otázce se Květa Soukalová znovu mohutně rozbrečela. Já jsem věděla, vzlikala, že budu podezřelá. Asi už víte o Reném, o tom hotelu. Podivil se Kotásek. O Reném Petrtýlovi, řekla redaktorka. To je hudební skladatel, s kterým jsem chodila před 7 lety. Chtěli jsme se brát. No a? Nechápal vápenec. Nevzali jsme se, zalkla Květa, protože Jiří Orobejl nedodržel svůj slib. Tak počkat, zasmušil se kapitán. Chtěla jste si brát Petrtýla nebo Orobejla? Pochopitelně Petrtýla. Orobejl byl ženatý a tlustý. Ale René hrál na klavír v divadélku na Pavlači a také skládal poetické písně. Říkal jim zelené šansony. Dost se líbili mladým lidem a odborníci předpovídali Renému slibnou budoucnost. Právě tehdy psal Jiří Orobejl libreto k muzikálu Past na Karkulku a rozhlížel se po vhodném skladateli. Upozornila jsem ho na Reného a Jirka se seznámil s některými jeho písničkami. Byl jimi přímo nadšen, alespoň se tak tvářil. Téměř okamžitě souhlasil s tím, že Past na Karkulku zhudební René. Byli jsme oba v 7. nebi. Na spolupráci s Orobejlem ještě nikdo neprodělal a úspěšný muzikál by znamenal hmotné zajištění, které René tolik potřeboval. Už jsme viděli budoucnost v těch nejrůžovějších barvách, když přišla ledová sprcha. Jirka nabídl libreto hudebnímu divadlu v Karlině a pochopitelně uspěl. Jenomže vedení divadla vzneslo námitky proti málo známému skladateli a Jirka se rázem otočil na obrtlíku. Ani se nepokusil Reného hájit. Přijal dramaturgův návrh a Past na Karkulku zhudebnil Dominik Baštář, který právě vyhrál bratislavskou liru. Nedovedete si představit, jaká to byla pro nás rána. Život přece nepadá s jedním muzikálem, namítl vápenec. To jistě ne, souhlasila Květa, ale byl konec naší známosti. René přijal místo korepetitora v brněnském divadle, začal chodit s jednou baletkou a za 2 měsíce mi poslal svatební oznámení. V té chvíli bych snad opravdu byla schopná Orobejla zabít. Tím spíše, že dělal, jako by se vůbec nic nestalo. Chechtal se, vtipkoval a vyprávěl o magii indické kuchyně. Vůbec jsem se tenkrát nemohla z toho otřesu vzpamatovat. Indická kuchyně má ovšem v sobě opravdu cosi magického, řekl zadumaně poručík Kotásek. Když pojídám trojí maso na kari a rýži s kurkumou, zdá se mi, že slyším vysoké tóny fakírovy píšťaly a ohlížím se, jestli se mi za zády neplazí kobra. Kdyby si zdal zavináče, houkl vápenec, ani by si na fakíra nevzpomněl. Dneska už to Jirkovi nezazlívám, vzlikla Květa do kapesníku. Zvlášť když je po smrti. Ta nenávist, kterou jsem vůči němu cítila, pominula několik měsíců po Reného svatbě. To jsem poznala inženýra Prejzu a brzy jsem se za něho provdala. Není tak hezký jako René, ale za to je mnohem solidnější. Je na něho stoprocentní spolehnutí. V tom případě jsem rád, řekl vápenec, že ty houby sbíral on. Načež se Květa Soukalová zcela nečekaně, ale o to bouřlivěji rozplakala.